Nie ma za co. Więcej na stopcafe.pl. Smacznego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, wtorek, 22 czerwca, minęła 11. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Poniżej 200 nowych przypadków koronawirusa. Ostatni trening polskich piłkarzy przed meczem ze Szwedami. Informacje rządu w sprawie cyberataków na polityków jeszcze w tym tygodniu. Liczba nowych zakażeń koronawirusem cały czas maleje, a odsetek pozytywnych testów wynosi 1%, informuje resort zdrowia. Dziś mamy 188 nowych przypadków, zmarło 29 osób. Eksperci przypominają, że szczepienia są w tej chwili jedynym skutecznym sposobem na walkę z pandemią. Według najnowszych badań obecne szczepionki są też skuteczne w przypadku wariantu indyjskiego, mówi prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów profesor Robert Flisiak. Zdecydowana większość zachorowań, praktycznie wszystkie, zdarzają się u osób nieuodpornionych. Szczepionka zarówno firmy Pfizer, jak i AstraZeneca zabezpieczają przed wariantem Delta w 96 i 92% przed klinicznym zachorowaniem. W pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest niemal 12 milionów Polaków. Według ostatnich danych wykonano ponad 26,5 milionów szczepień. We Włoszech zniesiony zostanie nakaz noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Decyzja została podjęta na podstawie ekspertyzy Komitetu Techniczno-Naukowego do walki z pandemią powołanego przez rząd. Eksperci uznali, że zakaz można znieść 28 czerwca w białej strefie najniższego zagrożenia epidemicznego. Od wczoraj są w niej wszystkie włoskie regiony poza Doliną Aosty. Oczekuje się, że ten najmniejszy włoski region znajdzie się w białej strefie w najbliższy poniedziałek. Maseczki będą jednak nadal obowiązywać w pomieszczeniach zamkniętych i środkach transportu, w tym w samolotach. Komitet zwrócił uwagę na sprawny przebieg kampanii szczepień. W tej chwili ponad połowa włoskiej populacji jest zaszczepiona, w tym ponad 1/4 dwukrotnie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kibice już odliczają godziny. Jutro reprezentacja Polski zagra w ostatnim meczu fazy grupowej piłkarskich mistrzostw Europy. Po porażce ze Słowacją i remisie z Hiszpanią czas na Szwecję. W Gdańsku trwa ostatni trening przed jutrzejszym meczem reprezentacji w fazie grupowej mistrzostw Europy. Podobnie jak to miało miejsce przed starciem ze Słowacją, nie ma możliwości przeprowadzenia oficjalnej sesji treningowej w Sankt Petersburgu na boisku meczowym, mówi rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Tak, UEFA taką decyzję podjęła, bo tam są co dwa dni mecze rozgrywane. Jak sobie spojrzymy na rozpiskę meczów, no to praktycznie od meczów Rosja-Belgia co drugi dzień jest mecz rozgrywany i UEFA chce w ten sposób dbać o murawę, ale to nie jest żaden problem dla nas i niektórzy piłkarze nam mówią, że nawet lepiej. Nie marnujemy czasu na dojazdy na stadion, trening tutaj w Gdańsku, wracamy do hotelu, jemy obiad. Jasne, lotnisko i lecimy do Petersburga. Jutrzejsze spotkanie ze Szwecją, w którym by awansować Polska musi wygrać, rozpocznie się o 18:00. Wciąż nie wiadomo, czy zagra w nim zmagający się z lekkim urazem kolana Jakub Moder. Gdańsk, Adam Malecki. A my zapraszamy na naszą specjalną audycję. Zaczynamy o 17:00, godzinę przed meczem biało-czerwonych. W tym tygodniu rząd przedstawi informację w sprawie cyberataków na polityków. Pokazana zostanie skala problemu, zapowiada rzecznik rządu Piotr Müller. Szczegóły tych informacji co do liczby i zakresu w tym tygodniu się pojawią już też publicznie, bo chcemy wprost po dokonaniu tylko ostatnich analiz pokazać skalę tego ataku, tak żeby wszyscy wiedzieli, że to nie dotyczy tylko ministra Dworczyka, tylko naprawdę wielu, wielu osób bez względu na barwę polityczną. Przewodniczący Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, wicepremier Jarosław Kaczyński opublikował oświadczenie, w którym poinformował, że najważniejsi polscy urzędnicy, ministrowie, posłowie różnych opcji politycznych byli przedmiotem ataku z terenu Federacji Rosyjskiej. Tak wynika z informacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Jeszcze w tym tygodniu sprawą cyberataków w Polsce mają się zająć najwyższe organy NATO. 6 francuskich żołnierzy zostało rannych w zamachu bombowym w Mali. Do ataku doszło w środkowej części kraju w mieście Gossi. Samochód pułapka wjechał w pojazd francuskiej armii. Francuskie Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że do szpitala przewieziono 6 francuskich żołnierzy i 4 cywilów. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do ataku doszło w poniedziałek w pobliżu bazy wojskowej w Gossi. Francuscy żołnierze walczący w Mali w ramach operacji antyterrorystycznej Barkhane prowadzili tam misję zwiadowczą. Po eksplozji samochodu pułapki francuskie wojsko wysłało na miejsce helikoptery, aby zabezpieczyć strefę i ewakuować rannych. Do tej pory żadna grupa terrorystyczna nie przyznała się do zamachu. Francuzi sądzą jednak,

zostać sam. Wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Wolność, kocham i rozumiem wolności. Jedenaście minut po godzinie 11. Gorąco, wróć, jakie gorąco, witamy znowu. Czas na chłodne powitanie w audycji. Trójka do trzeciej. Monika Suszek, Olga Szućko, Michał Jakubik, Piotr Łodej, witamy i zapraszamy. Uff, jak gorąco, ile razy to już słyszeliśmy, a ile razy państwo już słyszeli, mam już dosyć tych upałów? No, ciekaw jestem, proszę się podzielić z nami, kontakt na trzy sposoby, jak zwykle mailowo, telefonicznie i smsowo, dane teleadresowe przypomnę za chwilę. I znowu prośba o chłodne, takie zimne, schładzające nagranie i na pewno zespoły. Zastanowimy się nad na przykład Arctic Monkeys. Zachęcam do korespondencji w tej i innych sprawach. Przypomnę, trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl to adres mailowy, skrzynka smsowa 71335. No i jeszcze numer telefonu, niech będzie schładzający. Minus dwie dwójki, same trójki. Polecamy się. A za chwilę o czym u nas w audycji? Po kolejnym schładzającym nagraniu. 16 minut po godzinie 11, tu trójka, program trzeci. Ale pan Łukasz trafił z pytaniem, no co tam się urodziło? Tradycyjnie historia przed nami to już za chwilę, powieść przed południem jeszcze, a co się urodziło? No właśnie, proszę posłuchać, ma niespełna 3 tygodnie, lubi chować się w trawie, jest oczkiem w głowie pracowników Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. Mowa o nowym przychówku Oryxa szablorogiego. W zoo urodziła się niedawno samiczka tego gatunku, uznanego za wymarły w naturze. To córka Pyzy, urodzonej w gdańskim zoo, oraz samca Widget, który przyjechał z Wysp Brytyjskich. Aleksandra Nietopiel wybrała się do ogrodu zoologicznego, by zobaczyć malucha, a to nie było takie proste. Samiczka. Tam na końcu jest przypojem. No jest. Jest tam, widzę. Ale jakie no. Jest. Ten maluch tutaj jest widoczny, bo jesteśmy trochę daleko tutaj od tego statka. W tej chwili zasłoniły go dorosłe osobniki i tak jak widać, oryksy schowały się no trochę w głębi wybiegu, w cieniu, ponieważ upał dzisiaj jest wielki. Najlepiej je obserwować rano, jeszcze zanim wielu gości przyjdzie do zoo, ponieważ wtedy są tutaj bliżej ścieżki zwiedzania. Gdy próbujemy mu na przykład zrobić zdjęcia, to dorosłe osobniki go zachodzą z każdej strony, zasłaniając nam widok. Natomiast samiczka już jest coraz odważniejsza, brekać zaczyna po wybiegu. Można trafić na moment, kiedy będzie można ją podziwiać w pełnej okazałości. Widzicie, jaki maluszek fajny? No, pijemy go. Generalnie mamy przychówki oryksów co roku, natomiast no tutaj dosyć odczekaliśmy na to, żeby się w końcu dziewczynki rodziły, bo to jest dziewczynka. Wiadomo, że ona w ramach programu hodowlanego będzie szła albo do innego ogrodu, albo wręcz pojedzie sobie może na wolność z powrotem do Afryki, dlatego że program hodowlany oryksów od kilku lat wspiera populację afrykańską, która tak naprawdę ta wolno żyjąca przestała istnieć, natomiast oryksy żyją w zamkniętych rezerwatach o dużych powierzchniach. To małe oryksiątko ma też takie rogi jak te dorosłe osobniki, bo tutaj niestety z tej odległości ciężko zobaczyć. Zwierzęta rodzą się bezrożne. Praktycznie od 3-4 tygodni życia, trzeci, czwarty tydzień życia pojawiają się takie małe guzołki, takie guziczki. I te guziczki rosną w związku z tym praktycznie u półrocznego czy rocznego, u półrocznego już widać dobrze te rogi. No i one dosyć właściwie rosną, można powiedzieć, że prawie że przez całe życie. Czy maluch ma już imię? Najczęściej imię pojawia się nagle przez nadawane przez pielęgniarzy. Są to najczęściej cechy jakiegoś charakteru. Jego mama Pyza wzięła się stąd, że często sobie upycha siano między policzek a zęby, no i ma takiego gula. Życie pokaże, czy coś wymyślimy, czy po prostu narzucimy jakieś tam imię, zaczynając się na literę P, czyli po matce, żeby coś tam było. Może kluska po prostu. Może będzie kluska, chociaż kluski to bardziej wolimy typu hipopotam albo coś takiego, bo to bardziej takie zbliżone do kluski, a tu bardziej będzie coś szybkiego, coś biegającego. Klusia, kluseczka. O oryksach, o linie topie opowiadali Malwina Spandowska z Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i Andrzej Kutowski, kierownik sekcji zwierząt kopytnych w tym że zoo. Oryks szablorogi. Proszę zobaczyć maluszka w mediach społecznościowych. Trójkę, samiczkę gatunku uznanego za wymarły w naturze. To jakby to było oryksica? Malutka to może oryksiczka szabloroga? No jakoś tak pasuje. 24 minuty po 11. Overdue bills. Sleep, Virginia. Ciekaw jestem Państwa propozycji imion, a może przezwisk, a może jakichś czułych nazw na tę malutką oryksicę, oryksiczkę szablorogą, która przyszła na świat. Po tych sugestiach pracowników Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, które słyszeliśmy przed chwilą w relacji o Linie Topiel, zachęcam do korespondencji. Może wspólnie w czasie audycji wymyślimy imię dla tejże właśnie, no, takiej bardzo słodkiej istoty, oryksicy. Trójka do trzeciej, małpa, polskieradio.pl, 2 2 7 3, także 71335. Wszystko do zobaczenia, do podziwienia w mediach społecznościowych Trójki. Stop! wodę bokka. Bardzo się cieszę, państwo wymyślają imiona, zdrobnienia dla samiczki gatunku uważanego za wymarły w naturze, oryksa szablorogiego. Patrzę na zegar już po 11.30, zatem dziś rozmowa o historii przy szachownicy. Niezła historia. Codzienna lekcja historii w studiu. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rozgadaliśmy wczoraj o tej żniwiarce, a zabrakło nam jeszcze czasu, by powiedzieć o jeszcze jednym ważnym wydarzeniu. A więc dziś nawiązujemy do 21 czerwca 1851 roku. Wówczas to w Londynie została rozegrana tak zwana nieśmiertelna partia szachów między Adolfem Andersenem a Lionelem Kieseryckim. A dlaczego mówimy, że była to nieśmiertelna partia? To jest ciekawa historia z tym pytaniem i z tą nazwą, ponieważ... Staramy się, żeby tylko takie były. No tak, staramy się. Natomiast tutaj nazwa nieśmiertelnej partii tak naprawdę pojawiła się kilka lat dopiero po jej rozegraniu. W roku 1855 nazwał ją tak Austriak Ernst Falkbeil, który uznał, że jest to przykład stylu gry dominującego w XIX wieku w szachach, a mianowicie szybkiego rozwijania figur i ataku, które uznawane jest za najefektywniejszą drogę do sukcesu. Natomiast zdecydowanie większą uwagę należy tutaj zwrócić ku dwóm osobom, właśnie Andersena i Kieseryckiego, którzy w tamtym czasie, mimo młodego wieku, byli postrzegani już jako doświadczeni gracze. To byli w ogóle wykładowcy matematyki. Natomiast do ich pojedynku doszło podczas turnieju w Londynie, który odbywał się w londyńskiej restauracji Simpsons in the Strand. Co ciekawe, ten pojedynek nie był elementem turnieju, tak. Tylko okazało się, że został zaaranżowany poza nim i tak naprawdę partyjka, która miała stanowić, nazwijmy to, formę rozrywki, takiego odświeżenia między dwoma... Za kulisami, tak. Okazała się partią, która przyniosła nieoczekiwany rezultat w postaci zwycięstwa Andersena. To jest jedna kwestia. Natomiast druga to jest taka właśnie, że nie o turnieju pamiętamy do dnia dzisiejszego, tylko właśnie o tym wydarzeniu. Niezła historia. W ogóle z tym się wiąże jeszcze jedna historia, mianowicie taka, że do tego pojedynku mogło nie dojść, ponieważ Andersen nie dysponował funduszami na przyjazd do Londynu i zasponsorował mu podróż i pobyt w Londynie jeden z organizatorów tego turnieju, znakomity szachista, który w tym czasie w jakiś sposób odgrywał znaczącą rolę w tym świecie, Howard Staunton, którego notabene Andersen w toku tej rywalizacji w turnieju pokonał. Natomiast z niewiadomych w sumie przyczyn dla nas, w tym sensie tego dźwięku, to właśnie ta partia przeszła do historii i została właśnie nazwana przez Falkbeila nieśmiertelną. Tak. Oglądał pan profesor tę partijkę? Tak, oglądałem w internecie. To jest rzecz, która nam dzisiejszej perspektywy wydaje się, bym powiedział, taka klasyczna, ale wtedy, tak jak już rozmawiamy, w wieku XIX była niesamowitym nową. I nie grali z Tauntonami, piątkami. Tak. Jeszcze wtedy. Tutaj mogę polecić właśnie pracę profesora Tadeusza Wolszy z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, który zajmuje się historią szachów. Co prawda nie wiem, czy profesor Wolsza opisuje te kwestie, natomiast na pewno opisuje polskie środowisko szachistów, więc gorąco zachęcam słuchaczy do zainteresowanych historią szachów właśnie do sięgnięcia po książki profesora Wolszy. I zachęcamy po to, by sięgnąć po szachy. Pan profesor grywa? Kiedyś grywałem, tak. Kiedyś tak. Miałem większą motywację do sięgania po szachy. Obecnie już nie. No to może kiedyś. Może kiedyś. Tymczasem dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Miracle. Dust your babies being born. Mother. If every leaf on every tree could tell a story, that would be America. If every child on every street had clothes to wear and food to eat, that's America. If all God's people could be free to live in perfect harmony, it's America. We have a miracle on earth. Mother Nature does it all for us. Open hearts and surgery. Oczywiście Queen, 19 minut pozostało do południa, upały, ale jednak pomysły państwu dopisują i bardzo się cieszę, wymyślając imię dla Oryxa Szablorogiego, młodziutkiej samiczki. Bardzo się cieszę z państwa korespondencji. Od pana Marcina z Chorzowa informacja. Panie redaktorze, jest takie jedno imię, to tradycja, ale jest jeszcze drugie, jak pamiętamy, Zofia. Panowie pozwolą, moja żona, Zofia. No jak będzie mówić, to nie da rady tego podrobić. Tak jest, czekamy na kolejne państwa sygnały. W czasie, gdy upały za oknem. Może tak majerkiem w upały? Home. If you wanna know me, coming with me, let me know. Maybe you're the last train, maybe you're the last train home. I'm on the last train running, I'm on the last train running, and I surrender, and I surrender. Przecież pani Ewa z Bytomia, wielka fanka twórczości Johna Mayera. A teraz już przed nami kolejny odcinek detektywistycznej powieści, której główny bohater relacjonuje właśnie kolejne etapy prowadzonego dochodzenia. Jak bardzo było skomplikowane, przekonamy się już za chwilę. Życie zrobiło ze mnie trochę sceptyka, trochę mizantropa, a oczywiście, że śmiech bardzo ułatwia. Nie ma nic bardziej ponurego od humorystów. Ja nie jestem aż taki ponury, ale uważam, że chodzi o to, żeby nie nudzić za nadto. Rok Lema w Trójce. Stanisław Lem. Katar. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Odcinek 22. Przypadek Swifta włączono do serii, choć zdawał się nietypowy, skoro wyzbyty fatalnego epilogu. Wiele wskazywało jednak na to, że Swift, bodaj tylko Kanowi, zawdzięczał szczęśliwy powrót do domu. Detektyw prywatny zeznał, że Swift wywarł na nim wrażenie niezupełnie normalnego. Opowiadał o swoich kontaktach z organizacją terrorystyczną Siła Nocy, którą zamierzał rzekomo finansować, w zamian za co liczył na ochronę przed płatnym mordercą, którego konkurencja wysłała w ślad za nim z Bostonu. Detektyw miał być świadkiem przy owych pertraktacjach, a zarazem chronić go przed zamachami. Wszystko to brzmiało nieprawdopodobnie. I detektyw sądził zrazu, że klient znajduje się pod wpływem jakiegoś narkotyku. Z usług detektywa zrezygnował nagle lakonicznym listem, do którego dołączył 100-dolarowy banknot. O tych, którzy mu zagrażali, nie powiedział nic poza tym, że nachodzili go w hotelu w Livorno, co nie odpowiadało prawdzie. Nie miał tam żadnych odwiedzin. Niełatwo przyszło zdobyć od Kana wiadomości o tym, co zaszło w Neapolu między nim a Swiftem. Nie było bowiem żadnych podstaw do wszczęcia dochodzeń przez policję amerykańską. Ani Swift, ani Kan nie popełnili wszak żadnego wykroczenia. Obaj wrócili do Stanów bez przygód. Swift po dawnemu prowadził swą firmę, lecz strona włoska nalegała w nadziei, że Kanowi znane są jakieś szczegóły, które rzucą światło na dotychczasowe wydarzenia. Kan nie chciał zrazu nic mówić. I dopiero wtajemniczony częściowo w szersze tło sprawy, po uzyskaniu zapewnień całkowitej dyskrecji, zgodził się złożyć zeznania na piśmie. Ich protokół mocno rozczarował stronę włoską. Swift przyjął Kana jak najlepiej. Co prawda upewniwszy się wypytywaniem przez drzwi, że ma istotnie z nim do czynienia. Z pewnym zmieszaniem przyznał się do głupstw, jakie ostatnio porobił, bo go otruto. Zachowywał się zupełnie rozsądnie, a pokoju nie opuszczał, gdyż stracił zaufanie do wynajętego detektywa. Uznał, że detektyw przeszedł na drugą stronę. Pokazał Kanowi jedną kartkę listu, w którym ktoś żądał od niego 20 tysięcy dolarów, grożąc mu otruciem. List ów miał otrzymać jeszcze w Livorno i zlekceważył go. Lecz źle uczynił, bo nazajutrz po terminie, w którym miał złożyć okup, poczuł taką słabość, że ledwo mógł wstać z łóżka. Przez pół dnia dręczyły go omamy i zawroty głowy, więc czym prędzej spakował się i przeniósł do Excelsioru. Nie liczył na tak proste wywikłanie się z szantażu, dlatego wynajął detektywa, ale nie powiedział mu od razu, po co go potrzebuje. Chciał bowiem przypatrzyć się pierwej temu obcemu w końcu człowiekowi i wystawiał go na próby, prowadząc wiadomy tryb życia. Składało się to na jako tako sensowną całość i nie wiadomo było jedynie, czemu Swift został w Neapolu, skoro nic go z tym pobytem nie wiązało. Twierdzi, że kąpiele siarczane przyniosły mu ulgę w reumatycznych dolegliwościach i chciał utrwalić ten korzystny efekt zakończeniem kuracji. Zrazu argumentów przekonał Kana, ale namyśliwszy się nad wszystkim, co opowiedział mu Swift, uznał jego historię za mało wiarygodną. W wątpliwościach utwierdziło go to, co usłyszał od służby hotelowej o postępkach Swifta. Stanowczo Swift strzelał z armaty do muchy, urządzając pijatyki z podejrzanymi kobietami po to, by wypróbować zaangażowanego detektywa. Powiedział to wprost Swiftowi. Ten odparł, że Kan ma słuszność. Ale przecież był mu wyznał, że działał w zmąceniu, bo został otruty. Teraz Kan, już niemal pewny, że przyjaciel popadł w chorobę umysłową, postanowił jak najprędzej zabrać go ze sobą do Stanów. I zrobił to metodą faktów dokonanych. Uregulował rachunek hotelowy, kupił bilety lotnicze i nie odstąpił Swifta, dopóki nie spakowali się wspólnie, by pojechać na lotnisko. Z pewnych niezgodności w protokole można się było domyślić, że Swift nie przyjął samarytańskiej pomocy bez oporu. Jakoż od służby hotelowej usłyszano, że między Amerykanami tuż przed ich odjazdem doszło do poważnej sprzeczki. Bez względu na to jednak, czy Kan, prócz argumentów słowa, użył przemocy, jasne było, że nie można się po nim spodziewać informacji posuwających śledztwo naprzód. Jedyny dowód rzeczowy, list, przepadł. Kan widział tylko jego pierwszą stronę i pamiętał, że był napisany na maszynie, jako któraś z rzędu kopia kalkowa, dlatego druk był niewyraźny, że jego angielszczyzna była pełna gramatycznych błędów i wreszcie, że Swift, już w Ameryce zagadnięty, co się stało z listem, roześmiał się i otworzył biurko, aby go dać Kanowi. Lecz list się nie znalazł. Sam Swift odmówił kategorycznie odpowiedzi na jakiekolwiek pytania związane z neapolitańskimi przeżyciami. Fachowcy widzieli w uzyskanym materiale mieszaninę faktów prawdopodobnych i nonsensownych. Pisanie listów szantażujących przez kilka grubych arkuszy papieru to znany sposób, utrudniający zidentyfikowanie maszyny, na której powstał tekst, ponieważ dzięki temu ulegają zatarciu indywidualne cechy czcionek. Jest to przy tym metoda względnie nowa, której laicy na ogół nie znają. To by wskazywało na autentyczność listu. Natomiast zachowanie się Swifta było z innej parafii. Tak jak on, nie postępuje człowiek szantażowany, gdy wierzy, że rzucone mu groźby poczynają się spełniać. Doszli więc eksperci do przeświadczenia, że w tym przypadku przecięły się dwie różne sprawy. Wątek wymuszenia, zapewne realny, jako próba zdobycia okupu podjęta w Livorno przez kogoś miejscowego. Na to wskazywałaby zła angielszczyzna listu oraz wątek chwilowej demencji, która nawiedziła Amerykanina. Jeśli nawet tak było, sprawa włączona w szerszy obręb prowadzonych dochodzeń zaciemniała je, zamiast rozświetlić, bo tak zwana demencja Swifta obrazem swoim pokrywała się z przebiegiem typowym dla innych wypadków.